الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوزانغو إسلام ولله الحمد leo tumepata mgeni ambaye ni mmoja katika duat wa ad-da'wa as-salafiyya wa jabal min jibaliha ndugu yetu Abu al-Fadl al-Sheikh Qasim hafidhahullah ni ndugu yetu katika da'wa na ana juhudi kubwa sana katika da'wa hii salafia Allah subhanahu wa ta'ala ambarikie katika ilmu yake na katika afya yake kwa hiyo leo walillahi alhamdu ametutembelea kwa ziara fupi ambapo ilikuwa sio lengo lake kuja hapa lakini tumemuomba kwa vile watu wengi hawamjui ingawa tulabu la ilmi wanamjua kwa hiyo siwezi nikamuelezea sana kwa sababu wengi katika tulabu la ilmi wanamjua isipokuwa tu kuna watu wengine labda hamjui sura yake lakini kwa kweli ni alamun ala rasihi nar ahitaji kufanyiwa taarifu sana ndugu zangu waislamu ahlus sunna wal jamaa wote ni ndugu ahlus sunna wal jamaa min mashariqil ardi ila magharibiha wote ni ndugu wacha kwamba anatoka nchi jirani lakini hata kama atoka nchi za mbali pia ahlus sunna wal jamaa wako pamoja na undugu huu unaotakiwa undugu wa Kiislamu na undugu wa manhaj na undugu wa aqida kwa ndugu yetu Abu al-Fadl hafidhahullah amefika na tunamuomba atupe muhadhara huu ingawa muda huu ni mchache na yeye masha Allah yatarasal fil muhadharat lakini kwa vyovyote tunamuomba Abu al-Fadl na tunamkaribisha falyatafadhal mashkuran majura na naomba tulabu alilm wawe na kalamu na karatasi ndugu zangu mara kwa mara kukiwa na muhadhara na wakumbusha maneno ya maulama wanavyosema alilmu saidun walkitabatu qaidu qayid suyudaka bilhibali alwasiqa ilmu ni kama said kiwindwa na kiwindwa kinapuruchuka haraka haraka usipokifunga kinakuchomoka na kupuruchuka wa yuqayyid suyudak bil hibali alwasiqa wa qad qil ma kutiba qar wa ma hufidha far kwa hiyo tuandikeni atakao yasema ndugu yetu Abu al-Fadl min al-ilmi wa min ulumihi alwasi'a falyatafadhal mashkuran maajuran ndugu yetu Abu al-Fadl assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى kwa fadhila zake na uwezo wake na kwa irada yake subhana ametukusanya katika eneo hili tukufu, katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, kwa lengo na madhumuni ya kufanya ibada. Tumeswali salat al-maghrib kwa jamaa, kadhalika baada ya hapo tumekaa katika majlisi hizi kwa ajili ya kukumbushana na kuambiana baadhi ya maneno ambayo pingine yakafungua nyoyo zetu na vifua vyetu. Mimi ni ndugu yenu talibul ilmi mithlukum, ndugu yenu talibul ilmi mfano wenu. Sikukaa hapa kwa sababu ya ubora mkubwa nilionao au elimu nyingi nilionayo, bali ni mgeni. Kwa hiyo mgeni nimekirimiwa kuzungumza na nyinyi, na mimi sina maneno mengi. Nilipanga nitoe kalima, na nadhani ilitangazwa hivyo hivyo kwamba kutakuwa na kalima, lakini wa kalimatun biha kalamu qad yu'am. Ibn Malik anasema kalima, kwa hiyo kalima maneno hukusudiwa. Ikaambiwa kalima, lakini muradi wake ni kalamu. Kwa hiyo insha Allah itakuwa ni kalima, na kama ikiwa ni kalamu basi itakuwa ni qalil. Kwa fursa hii nitapenda kuizungumzia athar fupi. Nikisema athar na kusudia maneno ambayo yameegemezwa kwa asiyekuwa sahaba, kwa asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani sahaba au tabi'i na walio chini yao. Na athari ambayo nitapenda niizungumzie leo ni athar iliyopokewa kutoka kwa as-sahabiyul jalil Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ambaye yeye ni katika fuqahau as-sahaba, katika wanachuoni wakubwa wa kisahaba. Kwa kuwa athari hii maneno yake haya ni maneno yaliyochukuliwa kutoka katika mishkatu nubuwa, ukiyatazama kwa juu juu utaona kama ni maneno tu ya kawaida, lakini kwa hakika sisi tulabu ilmi tunatakiwa tuyatazame kwa undani zaidi na tujipime sisi kwa maneno haya. Ni maneno maarufu ameyataja al-Imamu Darimi katika musnadi yake, na al-Imamu Abdul Razzaq As-San'ani katika al-Musannaf, na ni athari sahihi imethibiti kutoka kwake. Hadha as-sahabiyyu al-jalil alizungumza kuwaambia wanafunzi wake, na kwa maneno haya yanatufaa mpaka sisi katika wakati huu. Na siku zote maneno yanapozungumzwa yakawa yana asili kutoka kwenye kitabu na sunna, basi athari yake huendelea kwa muda mrefu, na hasa yakizungumzwa na alim min ulamai almuslimin kama huyu. Anasema al-Imam as-sahabiy al-jalil radiyallahu ta'ala anhu, kayfa bikum إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل هذا منكر وقيل أو روي تركت سنة قيل يا أبا عبد الرحمن ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. معنى ما لنهاية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنا سيما akiwaambia wanafunzi wake itakuwaje, itatokiaje, hali itakuwa vipi, mtakuwaje nyinyi, kaifa bikum, mtakuwaje nyinyi, idha labisatkum fitnatun, itakapokuwa imewavaa nyinyi fitna, yani asbahtil fitna kallibas au kathiyabil malbusa, ikawa fitna kwenu nyinyi imewaingia, ghashiyatukum wa hatatukum fa asbahat kathiyabil malbusa, itakuwaje itakapokuwa imewafaeni nyinyi fitna, mtakuwa katika hali gani? Fitna ambayo yarbu fiha sughiru, atakuwa mtoto mdogo, mtoto mdogo toki umri kimtazama, lakini utaona ameshakuwa mzee kwa sababu ya fitna hiyo. Wayahramu fiha alkabiru, na atakongroka kabisa mtu mzima, yani mzee, lakini sasa kule kuzeeka kwake kumezidi, kumetajawazi alhad. Itakuwa mtakuwaje katika wakati huo, yani yahramu fiha alsaghir, yarbu fiha alsaghiru ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة. نفتنا هي وات وتيفان يقوم ديو الطريق المسلوكة ديو نجيه يكفوات ديو ترتيب ني جامبو لكي مكوسا جامبو لكي فتنة لكم فتني امتو كم توا كتك دينياك نا ايمانياك لكيني وات وتيفان يقوم ديو جامبو لكويدة كتك ميشيهاو. فإذا ترك منها شيء, kikiachwa katika fitna hiyo kitu chochote, watu wakaacha wakapuuza jambo hilo wasilifanye, kila watu wataambiana turikat sunnatun, sunna imeachwa, utaratibu wetu umeachwa, au wanasema wengine hadha amru munkar, hili ni jambo ovu. Kwa nini ule utaratibu wetu tulikuwa tukiufanya? Ni utaratibu wa makosa, lakini kwa nini utaratibu wetu tulikuwa tukiufanya tumeuacha? Watu wataambiana maneno hayo. Alipozungumza hivi wakamuuliza wale wanafunzi wake, ya Aba Abdurrahman, mata yakunu dhalik, ewe Abu Abdurrahman, lini yatakuwa hayo unayosema kwamba watoto wadogo wataonekana wazee watakuwa wamezeeka kwelikweli kufuka mipaka, lini mambo haya yatakuwa? Akasema إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم, نipale watakapokuwa wachache waaminifu wenu, yani watu waaminifu ambao waweza kupewa amana wakakaa nayo na kuifikisha mahali panapokusudiwa watakuwa wachache wakati huo, lakini wanaotaka uongozi na ukubwa watakuwa wengi, kila mmoja atakakuongoza yeye, atakakuwa yeye ndiye mkubwa kwa watu, ndio wakati huo na ukusudia. Idha qallat umaraukum, ni pale watakapokuwa idha qallat umanaukum, watakapokuwa wachache wale waaminifu katika nyinyi, waaminifu wenu utakuwa ni kidogo, watafuta mtu akuhifadhie amana yako humpati, kila unayemkabiliana naye katika kutaamali naye wamuogopa pingine atakudhulumu, na wakawa wengi wale viongozi wenu, kila mmoja atakauongoza atakaukubwa. Kisha akawaambia waqallat fuqahaukum, na wakawa kidogo, wakawa wachache mafukaha wenu, wale watambuzi wa dini, watambuzi wa dini wenye kuijua dini kisawasawa, wakawa ni kidogo kabisa. Lakini wakafarat qura'ukum, wakakithiri wasomaji wenu, wanaosoma Qur'ani kwa kusimamisha hurufu zake na ahkamu zake na kwa sauti nzuri, hawa watakuwa wengi, lakini waliona maarifa katika dini ni kidogo. Wakati huo waltumisati dunia bi'amali al-akhirah, na pale itakapokuwa sasa yatafutwa dunia kupitia amali za akhira. Jambo ni dini, jambo la dini, lakini watu walitumia katika kujinufaisha kilimwengu. Ikawa watu watafuta dunia yao kupitia dini, kwa jina la dini. Waltumisati dunia bi'amali al-akhirah, na ikatafutwa dunia kwa kupitia amali za akhira. Watufukiha lighairi din, na ikawa pasomwa lakini si kwa lengo la dini. Mtu asoma dini lakini si kwa lengo la dini. Ndio wakati huo mtakuwaje nyinyi, mtakuwa katika hali gani? Kaifa bikum. Kwa maneno haya yote, kwa namna yalivyo, nilipokusudia mimi ni kuanzia waqallat fuqahaukum wa kathurat qurraukum waltumisat ad-dunya bi'amali al-akhirah, na hasa hapa mwisho watufuqiha li ghairi ad-din. Pale utakapokuwa wachache mafuqaha wenu na wakawa wengi maqurai wenu, na ikatafutwa dunia kupitia mgongo wa akhira, na watu wakasoma lakini si kwa ajili ya dini. Maneno haya tunahitaji kuyatazama kwa kuzingatia sana, hasa sisi tusoma udini. Tujitazame mara mbili mbili na kuzichunguza nafsi zetu. Tusoma kwa ajili ya kuinyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kuna malengo mengine yasiyokuwa hayo? Yaliyomo ndani ya nyoyo za watu hakuna anayajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye alimun bidhati sudur. Lakini mwanadamu yeye mwenyewe pia vile vile ajijua. Bali linsanu ala nafsihi basira, mwanadamu kwa nafsi yake ni mtambuzi mno, anajijua vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe wajijua, mwingine hajui yaliyomo katika nafsi yako, hajui yaliyomo kwenye dhamiri yako. Wajijua wewe, na Allah tabaraka wa taala akujua zaidi. Suala la kuwa wachache mafukaha, moja katika asbabu zake ni watu kuacha kusoma, na wale waliokuwa na elimu wasisomeshe, au wakaiweka elimu yao mahali pasipokuwa sahihi. Huu ni mtihani. Katika moja ya mambo ya fitna ni kuwa na uchache wa ulama fukaha. Mji wote, mahali popote pakiwa hapana alim au hakuna ulama ambao watu hurejea kwao katika masala ya dini yao, mahali popote ambapo hakuna ulama, basi ujue mahali hapo ni mahali pa fitna, pana mtihani. Kwa sababu ni lazima watu warejee kwa ahlul ilmi, na hii ni amri ameitoa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika sehemu isiyokuwa moja, kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ni moja katika aya hizo. Waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Kwa maana ya kwamba wewe unapotaka kulifanya jambo lolote, linalofungamana na imani na itikadi, linalofungamana na ibada, linalofungamana na muamala wowote, kama ni biashara, kama ni nikah, usiwe na ujasiri wa kuliingia jambo hilo ila umerudi kwa mmoja katika ahlul ilmi wenye kutegemewa. Narudi kwake, unauliza jambo hili ni nafaa au halifai. Maana kuna watu hufanya kwanza kisha ndo baadaye hueleza nilifanya hivi na hivi, nini hukumu yake? La, kwanza uliza, uliza yafaa haifai, utaelezewa kwamba yafaa au haifai. Sasa hili lafaa, jambo hili lafaa na hili halifai, hili zuri hili ni baya, jawabu yake yatolewa na alim. Na alim kama hayuko mahala pake, wanakaa watu wasiokuwa ulama watakaojivisha vazi la ilmu, na hawa mara nyingi wanakuwa hawana haya, wao wakiulizwa tu watatoa fatwa hapo hapo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelizungumzia jambo hili aliposema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'a yantazi'uhu min suduri an-nas walakin yantazi'u al-ilma biqabdhi al-ulama. Inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'a, hakika Allah yeye haiondoshi ilmu kwa kuinyakua kwa watu, yani yantazi'uhu min suduri al-ibad, ikawa anainyafua elimu ile na kuiondosha elimu ile katika vifua vya watu, hafanyi hivyo, bali yakbidhu alilma biqabdhi alulama, Allah anaiondosha ile elimu kwa kuwaondosha maulama, kwa maana ya kwamba wale wanaojua hawatakuwepo, kwa sababu watu hawakusoma kutoka kwa hao maulama. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu usan juhala, mpaka itakapokuwa sasa hakubakisha alimu yoyote, hakuna alimu, watu wa kimaumbile yalivyo ni lazima wawe na mtu wa kumrejea katika mambo yao. Kwa hiyo watu badala ya maulama watawaweka watu wajinga ndio viongozi wao wa kuwauliza katika dini. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu, hawa wajinga hawa ambao wamepewa mbele mbele na kutangulizwa wataulizwa, faaftau bighairi ilmin, na wao watatoa fatwa basi na elimu, fadhallu wa adhallu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema watapotea wao na wao watawapoteza watu wengine. Kwa hiyo madhara ya kutokuwepo alim alladhi yurja'u ilayhi, alim ambaye atarejea watu watarejea kwake kwa kutaka fatwa kutoka kwake, ikiwa alim huyo hayuko, basi ujue kwamba watu wako ndani ya fitna na madhara yatakayowapata ni makubwa sana. Katika hili kuna aya nyingi, ahadithi nyingi, lakini kwa kuwa darasa yetu hili au maneno yetu haya ni kalima, hatutafanya istirsali, tutaenda katika ayati hizo na ahadithi, muda utarefuka. Lakini kwa ufupi, wewe chukua tu mahali popote ambapo watu hawaithamini ilmu kwa kupokea ilmu kutoka kwa watu waliokuwa na ilmu, ili watu wengine kizazi kinachofuatia kirithi ilmu ile, iendeleze ilmu ile. Ikiwa watu hawatalishughulikia hili, kwa maana ujinga ukawa umeenea katika mjtamaa wao, hakuna alimu wa kurejelewa katika mambo ya dini, fahamu ya kwamba watu hao katika fitna, na mtihani mkubwa utakuwa unawaandama. Baada ya fitna hii kuna hii, na baada hii kuna ile. Na mara nyingine ulama wanaweza wakawepo, lakini wasipewe haki yake, kukawa kuna kutaa turqi, kuna majambazi, wao huwakinga watu wasirudi kwa maulama, kwa sababu katika dini na katika ilmu pia kuna kutaa turq. Wanakaa katika njia ili kuwazuia watu wasikae kwa maulama kusoma dini. Wako watu wa aina hiyo, na hawa ni watu wabaya kabisa. Kwa hiyo itakuwaje itakapowavaa nyinyi fitna, fitna itakayomzeesha kijana na kumfanya awe mkongwe kabisa mzee, na watu watafanya fitna, wataifanya watu kwamba hiyo ndio sunna. Wakati gani? Ni wakati huu au wakati ambao maulama watakuwa kidogo. Wakalat fuqahaukum, lakini wakathurat qurra'ukum, maqurra wenu wakawa wengi. Kwa wakati wa sasa ukilitazama hilo, hata pamoja na kwamba watu wengi wanaosoma hawajafikia kiwango cha qurra, lakini kwa kiwango hicho hicho wengi sana. Leo ukihitajia imamu kujenga msikiti, hata ukijenga 10-20 utapata imamu wa kuswalisha mwenye sauti nzuri tu, kaka tarawih hata kuswalisha msahafu mzima, hana wasiwasi. Lakini wenye kukaa na kuishikilia misikiti hiyo au marakizi hizo kwa ajili ya kusomesha dini kwa misingi ya sawasawa inayotakiwa katika misingi ya ilmu, kwa taasili katika ilmu na tadaruji katika ilmu, yani kusudia rabbaniyun, wale maulama wenye kuwalea watu min sighari lilmi ila kibari, kutoka katika elimu ndogo ndogo mpaka elimu kubwa, utatafuta usipate. Ndio maana utakuta misikiti mingi watu huingia wakaswali, lakini hakuna durusi za maana. Misikiti mingi kwamba hapa mtu atakaa atajifunza ilmu, kwamba mimi nataka kusoma hadithi, nataka kusoma Qur'ani tafsiri yake, nataka kusoma fiqh, nataka kusoma usulul fiqh, nataka kusoma lugha, nahwu, as-sarf wal balagha, nataka kusoma hiki, nataka kusoma al-aqida sahiha. Pingine utafunga safari ndefu ndio utapata mmoja mmoja tena ansaful ulama, tabada talib ilm katika hilo. Kinyume na hapo awali, hapo mwanzo mambo yalivyokuwa, watu ilikuwa misikiti ilikuwa ikijaa ulama. Msikiti mmoja kuna alimu mahali fulani anasomesha hadithi, mwingine anasomesha kadha, mwingine anasomesha kadha, na tulabu ilm, bali baadhi ya majalis za ilmu walikuwa ikikaa watu 6000 talib. Majlis moja ya alimu wanakaa wanafunzi zaidi ya 6000. Hakuna mukabbirati sauti. Kwa hiyo mpaka anakuwepo mtu anaitwa al-mustamli au al-muballigh, mtu ambaye hupokea imla ya sheikh na kuwafikishia wenzake. Anakaa mtu huko mbali, umbali wa mita 200. Sheikh anasema kwa sauti, haddathana fulan. Watu walikuwa zaidi ya hapo hawatasikia. Kwa yule wa katikati pale husema haddathana fulan, ananukuu maneno ya sheikh ili watu wengine walioko mbali wasikie. Na watu hukaa wakaandika ilmu. Haya huyapati katika wakati wa sasa. Kwa nini? Kwa sababu ya qillatul ulama, uchache wa maulama. Lakini utapata mabaraza mengi, maskani nyingi, vikao vingi, watu kikao wakizungumza, na misikiti ikawa ni maskani za kuzungumza. Hakuna darasa za ilmu. Ukitokea wakati huo ujue kwamba watu hao wako ndani ya fitna, kwa sababu sisi tunahitaji ilmu kuliko tunavyohitajia kula na kunywa. Wa kathurat qurra'ukum, maqurra'a wenu wakawa wengi. Lakini jambo jingine baya zaidi, waltumisat dunya bi'amali al-akhirah, ni pale ambapo itakuwa sasa yatafutwa dunia lakini kwa kutumia amali ya akhirah, kwamba mimi niko hapa, mtu asoma dini pingine, pingine afanya mashruu za kheri, tunaona ajenga misikiti, chimba visima, ajenga hivi durul aitam, afanya kadha, afanya kadha katika amali za kheri. Lakini nini lengo lake? Allah ndiye anayejua. Lakini ukitazama kwa undani zaidi, utakuta mtu upewa pesa ajenga msikiti, basi atagawa pale nusu kwa nusu, au atakata kipande itakuwa chake nyingine za msikiti, au akazina zote akazipiga pesa zote. Lakini mashuruni kujenga misikiti, achukua hapa, achukua hapa, achukua hapa, hizi zake hizi kwenye dini. Sohut. Kwa hiyo ikifika wakati sasa watu watumia dini kwa ajili ya dunia yao, ujio ni wakati wa fitna. Sijui nini mtafikiriaje, kwamba bado wakati huo au ndio sasa au tayari, sijui. Lakini hali iko namna hiyo, ikiwa sasa watu waitumia dini kwa maslahi ya dunia yao, mkifika wakati huo fahamu kwamba mko ndani ya fitna. Tusemi kwamba yani kutuhumu watu fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, lakini nyinyi wafahamu waqi ulivyo. Na wewe wajifahamu zaidi, na kabla hujaonyosha mkono kwa mwenzako ukamnyoshia kidole, jitazame wewe. unaitumikia dini kwa kiasi gani na dini wewe ya kutumikia kwa kiasi gani. Watu wengi hupenda dini watumikie wao wanufaike kwa dini, lakini si wao kutoa juhudi ya kunufaisha dini. Kwani lazima tufikirie dini yetu sisi tutajitolea kwenye dini yetu kwa kiasi gani. Wewe leo uko duniani, kesho hauko. Leo unacho, kesho huna. Leo mzima wa afya, kesho hauna afya tena. Unatakiwa uitumikie dini yako kwa kadiri ya uwezo aliokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa maarifa, uwezo wa kiilmu, uwezo wa kimali na uwezo mbalimbali. Lakini wengi wetu sisi tunaitumia dini kama ni sehemu ya maslahi ya kidunia. Hapa pia pana mambo mengi ya kueleza, nusus na aya, ni aya na hadithi ziko nyingi katika kueleza hili swala hili na kulikemea jambo hili. Nabaya zaidi watufukiha li ghairi dini, fakasomwa lakini si kwa ajili ya dini. Sisi tunaokwenda katika madaris kusoma tukawa hatusomi kwa ajili ya dini, kwa maana kwamba hatuna ikhlas, na pingine ikhlasi ikawa ni mwanzo wa jambo, la katikati ya jambo hilo ikhlasi ikakatika, au ikawa umekuwa na ikhlasi mpaka kuvuka katikati ya jambo mwisho ikakatika ukabadilisha nia kwa sababu ya masalihi ya kidunia. Shaitani siku zote yeye humchezea mwanadamu, akawa aumjia akimshawishi atoke katika lile lengo kubwa la kumfanya ikhlasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kutafuta elimu ni dini na ni faradhi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuitafuta ilmu ni faradhi, tena faradhi mno kwa kila Muislamu. Ni ibada min ajalli alqurbat yataqarrabu biha al'abdu ila mawlahu, ni katika ajali, katika ibada tukufu zaidi ambazo mja hujikurubisha kwa ibada hiyo kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu ni ibada, ni lazima ikhlas iwepo. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa hiyo ibada yoyote ni lazima ikhlas iweko, ni moja au ni moja katika masharti makubwa katika masharti ya ibada. Ikhlas na mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ikhlas ikikosekana, ibada huharibika, inakuwa hakuna kitu, hupati ajiri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali baadhi ya ibada ukizifanya, ibada ambazo watu utafuta wajihi wa Allah tabaraka wa ta'ala kupitia ibada hiyo, wewe ukatafuta wajihi wa dunia, ukatafuta dunia, basi ujue an-nar, nar, fahamu kwamba kuna moto. Moja wapo ni ilmu, lakini pamoja na hadithi zote zilizokuja, aya na aqwali za ahlul ilmi katika kuhimiza ikhlasi katika suala kutafuta ilmu, bado utawaona wale wenye kuzijua nususi hizo hawako tayari kurudi katika masala, katika ikhlas na kufanya amali zao kwa ikhlas. Na kuna alama nyingi za kuonyesha kwamba mtu hufanya jambo si kwa ikhlas, ziko alama. Kwa mfano, mtu asoma ilmu lakini lengo lake ni ushindani, kutaka kushindana na waliojua, aonekane na yeye ajua, ajifakharishe, liyubaha bihi alulama, lengo lake ni kujifakhiri na kujifakharisha kwa maulama, aonekane kwamba na yeye yumo, ataje katika silsila ya maulama. Kauli zake na vitendo vyake utaona vyaelekea huko. Hii ni moja katika alama ya kuwa mtu huyu hasomi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika, mtu afanya jambo katika mambo ya kielimu lakini lengo lake ataka watu wamsikilize yeye, liyasrifa wujuha an-nas, ili azigeuze nyuso za watu zimwelekee yeye, ataka yeye asikizwe na si mwingine. Asikizwe yeye tu. Na nikisema hivi, haina maana ya kwamba Muislamu amefunguliwa mlango wa kumsikiliza yoyote. La, mlango huo katika Uislamu umefungwa. Wanaotakiwa kusikilizwa ni wale wenye ilmu, na elimu peke yake haitoshi, tena waliokuwa katika sunna na mwelekeo sawa sawa. Haifai kusikiliza na kukaa katika majalisi za watu wa bid'a. Asagir haifai, pamoja na kwamba, na hili nalo pia ni suala ambalo linahitaji muhadhara mbali kabisa, pamoja na kwamba sisi tujiachie sana, tumsikiliza yoyote tu. Wajua wote hapo kila kikisimama akisema qala Allah wa qala ar-rasul, huyo afaa kusikilizwa kwetu sisi. Kiislamu sio hivyo. Kuna taratibu za kuwasikiliza watu, lakini lililo kuweko wale maulama ambao walikuwa watakiwa watuelekeze nani tumsikilize nani tusimsikilize, kwa kuwa lile nayo lakosekana katika baadhi ya miji, ndio watu wajisikilizie yoyote tu. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanapelekea watu kukosa ikhlas, moja katika hilo, katika alama zake, ni mtu kutaka watu wamwelekee yeye, wamsikilize yeye, na hapendi kutokea kwamba kuna mwingine tena ajua nafsi yake yeye hairidhiki kwa hilo. Tukifika katika wakati huo, tutakuwa katika shida kubwa na katika fitna. A'adhana Allahu minha. Allah atukinge na fitna hiyo. Kadhalika katika vitu ambavyo vinaonyesha kwamba al-fiqhu fi din au at-tafaqhu fi din, kule kujifunza katika dini, ni li ghairi Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu kuifanya elimu ya dini ni sehemu katika biashara, ni sehemu katika biashara. Vipi? Leo mtu tangu mwanzo, pengine mwalimu yuko darasani, yuko kwenye klasi anawasomesha wanafunzi, anawajenga katika msingi huo. Ukisoma hapa utapata shahada, ukipata shahada utaandikwa kazi, utaendesha maisha yako. Mwanafunzi akifanya mukhalafa, pengine mwalimu amtishie mwanafunzi, nitakuharibia shahada yako. Mwanafunzi aogopa, nisamee maalimu, usinifanyie hivi kwa sababu shahada itaharibiwa, au ushusnu sira wasuluki itaharibiwa. Mwanafunzi tangu mwanzo ajengwa kwamba hili unalolifanya hili litakusaidia kwenye maisha yako ya kidunia. Kwa hiyo mwanafunzi akikaa asoma qala Allahu wa qala ar-rasul, na ajua, lakini yeye lengo lake ni kwamba akitoka hapa apate shahada yake akafanye kazi. Kazi ambayo itakuwa ni kazi ya kuajiriwa apate pesa. Kama ataandikwa kazi mahali fulani, atakuwa yeye ni kadha, ataandikwa kazi. Hatusemi kwamba ni haramu, lakini hili ndilo lengo kuu. Sasa watu wa aina hii wakishakuwepo, athari yake inakuwa ni mbaya sana. Ndipo pale utaona watu hujazana katika miji, wakigongana katika misikiti, pale ambapo pana pesa na pana watu, pana matajiri, utaona watu wamejazana mahali hapo. Ukitazama mahali pingine ambako hakuna hali hiyo, na Waislamu wahitajia, hata wasiokuwa Waislamu wahitajia dini na kulinganiwa, huoni watu. Watu hawendi huko, hawako tayari kukaa. Pingine mtu ni kwao hasa, baba yake, mama yake na ndugu zake wako hapo, hawajui chochote, wako katika hali pingine wathaniyun au Waislamu lakini khurafiyun, au ni juhali tu, hawajui katika mambo ya dini chochote. Yeye lau angekaa pale na wazazi wake akawasomesha ilmu na ndugu zake na jamaa zake, basi ungestafidi kwa kiyeye. Lakini hilo la mshinda atafikiria, nitakwenda kuishi vipi na kule hakuna pesa? Pesa ziko hapa. Hii ni athari mbaya. Hatusemi kwamba kila mmoja lazima arudi kwao. Hatusemi hivyo. Si lazima kwamba kila mmoja arudi kwao alikotoka. Si lazima hiyo. Lakini kinachoangaliwa ni yale mahitajio. Mbona watu hugongana mahali ambapo pana mkusanyiko wa matajiri, pana mkusanyiko wa pesa, kuna uhakika wa kupata riziki? Mbona watu hugongana hapo? Na kule sehemu ambapo wewe tajiri sasa ujitolee ufanye tadhia, hakuna watu. Pengine katika mji mmoja watakuwa watu 10, 15 kwenda kusoma, hakuna hata mmoja aliyerudi kuwashikia watu masuala ya elimu. Inakuwaje hali hii? Inaonyesha wazi kwamba sisi tuko kimaslahi. Lakini nakuambieni kitu kimoja tu, kwamba masuala ya arzak ni kisma kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Na riziki yako ni kama mauti. Haitakukosa riziki yako maadamu imeandikwa, hata ukiwa katika ndani, ukiwa ndani ya pango au chini ya bahari, Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea riziki yako hiyo. Usiogope juu ya riziki. Usiogope juu ya maisha. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Allah tabarak wa ta'ala sema sisi tushawagawia baina yao maisha ya kilimwengu, tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine kwa daraja nyingi tu. Riziki ni maqsum. Kwa ayuha talib, talib al-ilm, ya talib al-ilm, talib al-ilm, asiogope hili. Soma kwa ajili ya Allah. Na kusoma kwa ajili ya Allah kunakuja wanuia wewe kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuondosha ujinga katika nafsi yako na kuondoshia ujinga wengine. Angalia ndugu zako wa karibu na jamaa zako wanakuhitajia. Kwa hiyo tusije tukaingia katika balaa hili la kusoma kwa ajili ya dunia, watufukiha li ghairi din. Tusiwe namna hiyo. Tusome tufikishe ilmu. Tusome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya riziki, weka asbabu. Hata kuna watu huko waishi, huko ambako wewe waogopa kwenda, kuna watu waishi, na pingine wewe umezaliwa huko. Rudi katika mazingira haya. Kile unachokifanya na wewe kifanye, kama watu walima basi na wewe lima, kama wafuga na wewe fuga. Weka taratibu zako za kupata riziki, japokuwa ndogo, usiwatazame watu fulani, lakini lengo lako wewe ni kutoa ilmu ile uliyoipata, wafundishe watu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafundishe watu ad-da'wa as-sahiha, da'wa sawa, da'wa ya mitume, da'wa al-anbiya. Kama wasomeshe watu, wala kal ajru inda Allah. Maisha haya ni mafupi, leo uko, kesho hauko. Kwa hiyo hizi ndio nasaha zangu kwenu nyinyi, na inasihi nafsi yangu kadhalika, na wanasihini nyote juu ya nasaha hizi adhima. Maneno aliyozungumza as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, ni maneno ambayo yatakiwa yeye katika itibari, katika mazingatio, tuyetie katika nyoyo zetu na tuyafanyie kazi. Wa illa tu katika zama ngumu sana katika wakati wa sasa. Na mengi aliyozungumzwa ambayo ilikuwa kiogopea al-imamu as-sahabi al-jalil ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, utayakuta yako katika miji yetu na tunayo. Dawa yake ni sisi kusoma ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifanyia kazi ilmu, na tukatumikia dini yetu, na sio dini tutumikie sisi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.